Bloemisterij De Jong is vernieuwd. De grootste van Enkhuizen, met de meeste keus in kamerplanten en snijbloemen, is er ook voor grote en kleine boeketten. Deze worden op ambachtelijke wijze samengesteld. Bloemisterij De Jong vindt u aan de Zuiderboerenvaart 45 in Enkhuizen. Bloemisterij De Jong, een klein omweggetje, de moeite waard. Telefoon 140 16. Speel mee met onze dobbelsteenactie. U bepaalt zo zelf de korting van 10% tot 30%. Ter gelegenheid voor onze opening op 29 mei speelt er 's avonds een Dixieland Orkest. En u krijgt die dag een leuke attentie. Bloemisterij De Jong in Enkhuizen.